Urányom Benedeket. Van köztetek teológus? Az egyik alkalommal vettem elő fel a jegyzeteimet, és aztán, amikor meglátta valaki, hogy több is van, akkor azt mondta a másiknak, hogy ez valószínű a Cauderis Sinaiticus. Hát ha teológusban köztetek a szükségük jelent, hát enyhén élszerődött, én meg nem bánom, mert az a helyzet, hogy ha valaki nem akar eltérni a témától, már pedig az adott, akkor ragaszkodni kell egy bizonyos gondolatmenethez. Ha a Bibliát olvassátok, akkor a mindenható Isten, amikor a prófétáknak mondani akart valamit, nagyon lejjebb. Azt mondják, hogy ha valaki már elég magas ahhoz, hogy belásson az ágy alá, akkor nincs baj. Na szóval, jó az, ha vannak jegyzetek, nektek is jó, ha mondani akartok valamit. Azért, mert vannak mellékutcák, amiből bele-bele megyünk, és idejében vissza kell jönni azért, hogy a fő mondani valamit, szenvedjen csorbát. Örültem nagyon, hogy többen is imádkoztak ezért az estéért. Sokszor ifjúsági találkozókon olyan nehéz imára rábírni a fiatalokat, hogy nem tudom, mint hogyha belettek volna oltva, védőoltást kaptak volna imádkozás ellen, vagy begyógyult volna a szájuk, nem is tudom. Na de az Úr meg tudja nyitni. Akinek a szívébe az Úr Jézus belép, annak megnyílik a száj. Nincs vele gond. Úgyhogy mondom, örültem nagyon, hogy tudjátok, jó olyan helyen szolgálni, ahol várják azt, hogy a mindenható Isten szóljon hozzájuk. Ki az, aki hiszi, hogy itt van Jézus Krisztus közöttünk, nyújtsa fel a kezét. Na kérlek szépen, nézzétek csak, hogy milyen furcsa. Honnan tudom, miért hiszem? Azt mondta nekem egyszer valaki, egy fiatal ember, oj, figyelj, bács, érzem, hogy itt van az Úr. Hát mondom, barátom, az kérdés. Mert akkor a te hited az érzéseken nyugszik. Azt pedig nem elég. Mert ha odahaza megszíttak, vagy összevesztél valakivel, akkor már nem érzed, hogy itt van az Úr. Ezt nem érezni kell. Hogy van ennél sokkal másabb. Azt mondaná valaki, hogy ha itt van az Úr, akkor most aludjon el a villany. Ennek a hite meg a tapasztalaton nyugszik. És ha nem alszik el a villany, akkor nincs itt az Úr. Tudjátok, honnan tudjuk, hogy itt van az Úr? Onnan, hogy azt mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott leszek. És itt nem ketten vagy hárman gyűltek össze, ha csak az imádkozókat számolom meg, az is több kettő-háromnál. Azért van itt az Úr, mert ő megígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott lesz. Még akkor is, ha egyben maradtak ki az állásokból. Meg akkor is, ha az anyósod máma zárta be a fáskamrát, hogy ne tudját vizelni. Meg akkor is, ha megszívtak a szomszédok, vagy arrébb tették a karót, vagy egy fél méterre. Nem érzés és nem tapasztalat kérdése, hogy itt van-e az Úr, hanem az ige kérdése. Ugyanis az a hit, amelyik az igény nyugszik, a kijelentett igény, az az igazi, az a jó hit. Még mielőtt a napirendre térnék, ilyen napirend előtti felszólalásba, hadd mondjak nektek egy dolgot. Mindenütt elmondom, ahol fiatalokkal állok szemben, akik internethez könnyen hozzáférnek. Utána még megkérdezhetitek, írjátok be az internetre, hogy nobelists.net, és furcsát fogtok látni. Megjelenik egy olyan könyv, egy e-book, meg lehet venni nyomtatott formában is, de kár. Így 8 másodperc alatt már ott van a gépeden. És amikor kinyitod ezt az e-bookot, akkor azt látod, hogy 50 Nobel-díjas tudós gyönyörűséges bizonyságot tesz Istenről, a hitről, Jézus Krisztusról. Nobel-díjas tudósok, nem akárki. Ti ne felejtsétek el, a Nobel-díjas tudós azt jelenti, hogy legalább a Nobel-díj előtt 2 évvel már, meg 2 évvel utána a világ összes tudósa emelkedte a kalapját előtte. Ez jelenti a Nobel-díj. Nobelis.net. És amikor a testvérem felolvasta az igét, meg amikor imádkoztak itt és beszéltek, a gitáros testvérem is, amikor beszélt, eszembe jutott, hogy Einstein, akiről azt mondják, hogy nem lehet tudni, milyen hite volt, azt mondta, hogy amikor az evangéliumokat olvasom, a sorok között ott van Jézus. És az új szövetség evangéliumának minden szavában ott pulzál Jézus Krisztus. Hány fokos a hite? Még mielőtt mondanám, hogy is mérjük, meg mit csináljunk, nehogy megijedjetek. Hála a kegyelem Istenének a hit, az növelhető. Emlékezzetek, amikor azt mondták az apostolok Jézusnak, hogy növeld a mi hitünket. Hát, ha még nekik is szükségük volt arra, hogy növekedjen a hitünk, hát akkor nekünk. A tanítvány, attól tanítvány, hogy tanul a mesterétől. Valamikor, akik szakmát tanultak, úgy tanulták a szakmát, hogy elszegődtek egy mester mellé, és az első pár hónapban csak takarítottak, el is keseredtek miatta. Aztán mind többet-többet tudtak meg a mesterségből, és 3-4 év múlva, amikor felszabadultak, akkor egyedül is tudták végezni azt, amire a mester megtanította őket. Jézus Krisztustól sokat lehet tanulni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. Fogadjunk, hogy ebben a teremben nincs olyan, aki azt mondhatná, hogy Uram, én mindenféle bűntől, nyomorúságtól tökéletesen szabad vagyok. De minden nap megszabadulhatsz valamitől, minden nap tisztább lehetsz, minden nap jobban megismerheted az igazságot, minden nap növekedhetsz a hitben, mert Isten lehetőséget ad rá. Ha akarod, ha növekedni szeretnél a hitben, ha el szeretnél indulni a hitben. Mivel tudom, engem például annak idején, lelkipásztor gyermek voltam pedig, azt tett tönkre, hogy egy nagyon erős liceumban tanultam, ahol borzasztó jó képzett tanárok voltak. Nem az a fajta, amíg beül a katedrához, aztán elővezek fizetőt, hogy kinyámok valamit belőle, te meg leírod, azt akkor kéri vissza, hanem olyan, aki még se könyvet, se fizetet, semmit nem hozott az órára, ömlött belőle a tudomány. És olyan hatással volt rám fiatalra, hogy ittam a szavaikat, és meggyőződtem afelől, hogy az én szüleim odahaza sötétségben botorkálnak. Lám, ezek a tudós tanárok, ezek képviselik a világosságot. Csak az Isten kegyelme volt az, hogy meg a szüleim imája, meg bőtje, hogy a mindenható Isten szépen azt a kártyavárat, amit én felépítettem, sorra kihúzgálta alullam. És úgy jártam, ahogy Oswald Chambers mondja az egyik állítatában, hogy Isten sokszor enged egy életet, jól figyeljétek meg, Isten sokszor enged egy életet zátonyra futni, mielőtt megmenthetné. Mert addig majd legény vagy, nem tud veled Isten mit kezdeni. Miután jól beverted a fejed ide is, meg oda is, meg jól belezuhantál ebbe is, meg abba is, akkor talán van rá lehetőség, hogy kezdjél hallgatni arra is, amit Isten mond. Vagy amit az Isten félő szüleid mondanak. Elképzelhetetlen nagy kincs, ha valakinek istenfélő szülei vannak. Nagyon nagy nincs. Adjatok hálát érte, és ne azt nézegessétek, hogy miben hibáznak, hanem azért imádkozzatok, hogy minél kevesebbet hibázzanak. Hogy minél előbbre jussanak abban az igazságban, ami megszabadítja őket, és napról napra növekedjen az ő hitük is, nem csak a tiéd. Szeretnék elmondani nektek néhány idézetet tudósoktól, azért mondom, mert a tudomány megtámad benneteket is. Hallottok majd filozófiai fejtegetéseket, hogy miért nem igaz, meg megmásították a Bibliát, meg összeesküvés elméletek, félre akarják vezetni az embereket, meg nem igaz, mert Mózes nem Mózes volt, Dániel nem Dániel volt, Jézus Krisztus nem is létezett, meg ilyen zagyvaságokat fogtok hallani, de ti ne dőljetek be neki. Ti ne dőljetek be neki. Ezt a pokolbéli ördög hinti el az egész világon, ő öntözgeti, hogy pikeljen, és nagyon sok helyen pikel. Ti ne féljetek attól, hogy szégyenbe kerül a Biblia valamikor, vagy a kijelentett ige. Hallgassatok meg néhány tudós, akik a Bibliáról beszélnek, és utána térünk rá a napirendi pontokra. Paul Sabatier, Nobel-díj kémia, 1912-ben a következőt mondja. Csak a tudomány vagy a vallás terén iskolázatlan emberek gondolhatják azt, hogy a kettő szembeáll egymással. A tudomány, ha igazi, akkor tulajdonképpen azt a valóságot tanulmányozza, amit Isten megteremtett, nincs vele semmi baj. Azt a valóságot tanulmányozza, amit Isten megteremtett. Aztán azt mondja egy másik, ez a Princetoni Egyetem kémia professzora ugyancsak, azt mondja, a tudomány erő, Hubert Alejának hívják, a tudomány erősíti a vallásosságomat, minél jobban kapcsolódom a fizikai világhoz, annál jobban hiszek az Isten valóságában. A Sorbonnon volt egy direktor, aki biofizikával foglalkozott, hallgassátok meg, mit mondott ő. Azok, akik megpróbálták eltörölni az Isten eszmeit, szégyenletes és tudomány ellenes munkát folytattak. Én az akkoriban divatos, istentelen, mondom én zárójelbe, az akkoriban divatos kételkedéssel léptem a felnőttkorba, és 30 év laboratóriumi munka után meggyőződtem róla, hogy azok csaptak be szándékosan, akiknek kötelességük lett volna, hogy megvilágosítsanak, vagy legalább ismerjék el a tudatlanságukat, és azt mondják, mint amit majd mindjárt elmondom, hogy zárójel nyitok ki, egy autostopossal beszélgettem egyszer, hogy a tudatlanságukat ismerték volna el. Azt mondja Pierre Lacontenu, azt mondja, hogy én erre a hitre, az Isten hitre, a biológia és a fizika ösvényeit kutatva jutottam el, és meg vagyok győződve, figyeljétek meg, mit mond ez a gondolkodó, meg vagyok győződve róla, hogy bármely gondolkodó tudós számára lehetetlen, hogy el ne jusson erre a következtetésre, ha nem vak, vagy tisztességtelen. Tehát az ember. Ha normális tudós és becsületes, akkor el kell jusson a saját disziplinájába. Teljesen mindegy, hogy fizika vagy kémia, vagy kvantumfizika, ugye, abból is idézek egyet. El kell jusson odáig, hogy mindennek a hátán áll egy hatalmas, mindenható Isten áll. Max Planck azt mondja, ő 1984-ben kapott Nobel-díjat, azt mondja, nem véletlen, és ezzel fejezem be ezeket a tudósokat, nem véletlen, hogy jó figyeljetek meg, minden korra a legnagyobb tudósai, mélyen vallásos érzelmi emberek voltak. Mély hitű emberek voltak. Ne úgy van, hogy a tudomány, a Biblia vezet valahol. Egy ma is élő tudós, John Lennox, nagyon szépen fogalmazott egy alkalommal, azt mondta, hogy a tudomány csak hullog a Biblia után. És ez a valóság. A tudomány, ha becsületes, akkor be kell lássa. Úgy kóstolgatja azt, amit Isten megteremtett, mint amikor te veszel egy 15 kilós görögdínyét, azt elkezded kapargatni a haját. De még fogalma sincs, hogy mi van belül. Na, hány fokos a hitünk? Néhány igeverset fogok felolvasni, hogy lássátok, hogy a hitnek azért vannak fokozatai. Az egyik. Róma beliekhez írott levél 14. rész első vers. Azt mondja. A hitben erőtelent fogadjátok be, és ne azért, hogy a nézeteit virágossátok. A hitben erőtelen, tehát vannak, akik erőtelenek a hitben. Aztán van egy másik csoport. Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta Pétert, amikor az süllyedni kezdett, és azt mondta neki, kicsi hitű, miért kételkedett? És ha eredeti szöveget tanulmányozunk, akkor úgy néz ki, hogy Péter elindult a vizen, tulajdonképpen Péter nem a vizen jár, Péter a Jézus Krisztus szaván jár. Mert az Úr mondta neki, hogy jöjj! Nem úgy volt, hogy Péter a csokrakba, hogy gondolt egyet, hogy itt jajgatunk, mert azt hiszik, hogy kísértetben, stb. Mikor így félek, akkor kérlek, csak kipróbálom, megbírom. Hanem mikor meghallott a Jézusnak a szavát, nem tapasztalat, vigyázzatok a karizmániára. Mert elrabolja tőlünk a fiatalokat. Mert össze-vissza ígérgetnek mindenféle zagyvaságot, és mikor az ígéreteknek a hatalmas buldózere végigment rajtatok, ott maradtok tönkretéke. Csak abban higgyetek, ami meg van írva. Csak abban higgyetek, ami ki van jelentve. Bárki mondhat nektek akár mekkora az agyvaságot. Mondd meg neki, barátom, hol van ez megint a Bibliában. Ha nem tudja megmutatni, akkor mondja neki, te higgyél, amit akarod. Engedd meg, hogy én is abban higgyek, amit én akarod. Amikor meghallják a tanítványok, Péter meghallja Jézusnak a hangját, azt mondja, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehess a vizet. És Jézus azt mondja neki, hogy jöjj, gyere. Amit Jézus mond, az ige. És mikor Péter, mikor Jézus kimondja az igét, Péter elindul az igén. Ha a vizen járt volna, nem süllyed volna el. De ő az ígéretem, és ahogy levette a szemét arról, aki azt mondta neki, hogy gyere, rögtön süllyedjél. És azt mondja neki, Jézus, figyeljétek meg. Fontos nagyon. Ugyanis én nem tudom, hogy hol tartasz te, ha mondjuk 100%-ba vennénk a hitet, hogy 100%-ból ford, mint a víz. De ez nem jó, mert elpárkod. Na hiteteken, hogy elpárkod. Vigyázni kell rá, mert lehet visszafelé is jönni, csak fölfelé. El lehet veszíteni is a hitet. És azt mondja az Úr Jézus Péternek, figyeld meg! Te Péter, csak nem ilyen hosszan mondja, hanem rövid. Azt mondja, Péter, miért kezdtél el kételkedni? Hát ment ez neked, barát. Hát ment ez neked. Hát hívő voltál. Két-három éven keresztül már jártál a gyülekezetbe, úgy nézett körül, hát miért kezdtél el kételkedni? Mi lett veled? Hol szenvedtél vajon körén? Amikor az Úr Jézus az Emmausi tanítványokkal találkozik, figyeljétek meg, mit mond neki. Ó, hallgatak és resszívek. Mindazoknak elhívésére, amit megírtak a próféták. Emlékeztek, mit mondtak az Emmausi tanítványok? Hogy ez már ennyi meg ennyi ideje történt meg, pedig mi azt hittük. Vagyis pedig mi azt hittük eddig, mert most már nem hiszünk. Hát mi lett egy? Hol? Most már nem hiszem, csak itt előbb hittél. Tehát a hitben lehet erőtelen, lehet valaki kicsiny hitű, és lehet a hit meggyőződés. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Testvéreim! Mindjárt csak felveszem a kutyát. Egy elég jó kis betontalapzat van itt alattam. De higgyétek el, a mindenható Isten is hallja, mint mondom. Én jobban bízunk abban, hogy az ő tenyerén vagyunk, mint ezzel a betonon áll. Mert azt mondja a Biblia, és ez is az ige. Ha a sziklák szakadnának a tenger közepébe, akkor is mindörökké te vagy Úr, te vagy Isten. Te vagy a kőfiha. Az biztosabb, hogy te az Isten kegyelmében az ő tenyerén vagy, mint az, hogy egy betontalapzaton, egy jó megformált széken ülsz, és úgy érzed, hogy biztonságban vagy. Az Isten kezében vagy igazán biztonságban. Igen ám. Csak ameddig valakinek addig nő fel a hite, hogy ezt érezze, hogy ezt higgye, hogy ezt tudja, és ez a lényeg, addig el kell teljen a hitnek egy kis iskolájának egy néhány éve, vagy ki tudja, néhány alkalma. Mert a mindenható Isten ad alkalmakat ahhoz, hogy ezt valóságát tegye. Mert azt mondja, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Aztán lehet a hit teljes bizonyosság. Nézzétek, mit mond a Róma 4.20. Az Istennek ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, Ábrahámról van szó, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. Melyik tehát a valódi hit? A hitnek nem az ereje számít, hogy majd testvér, most érzem olyan erős a hitet. Mit tudom, ez a hitet? Nem az ereje számít a hitnek. A hitnek a tárgya számít. És a testvérünkkel én nem beszéltem meg, hogy ő milyen igét adjon az áhítatra. Egy gyönyörű igét adott, ugyanis ez a lényeg. Az a fundamentum, amin kell nyugodjon a tekintetnek, ami nyugszik az enyém. Meg úgy a jó, ha mindannyiunk hite azon nyugszik, az, hogy Jézus Krisztus, a názáreti Jézus, az Isten fia, lejött erre a világra, meghalt a bűneinkért, harmadnapon feltámadt, felment az Atya jobbjára, és most közben jár életünk. Ez a fundamentum. Ezt kell elhiggyem. Ezt kell, ez a hitemnek a tárgya. És akkor jó a hitem, ha ezt hisz. Ez az alap, ez a fundamentum. Na, most következik a valami. Ugyanis erre neked építkezni kell. Innen indulok el, ez a fundamentum. Nem a nulla. Hány fokos a hited? Ez már jó, benne van a dolgokban, ezzel már nincs bajom, mindjárt meglátod, hogy milyen fontos az, hogy ez legyen a fundamentum. Ugyanis ha te bármit építesz erre a fundamentumra, majd az ítélet napján, eljön az ítélet napja, és megmérik, hogy vajon mit építettél erre a fundamentumra. És lehet, hogy minden megéri, de ez a fundamentum, ha megmarad, te bemész az Isten országába. Nem azért, mert én mondom, azért mindjárt meghalljátok, mit mond az igény. Ugyanis a te hited az igényel nyugodjon, csak is az igény, és semmi máshol. Nem az érzéseken, nem a tapasztalaton, az igény a kijelentése. Azon kell nyugodjon. Egy zsidó rabbival beszélgettem egy alkalommal. Akinek nagyon komoly, erős hite volt, ószövetségi hite. Ő azt mondta, hogy hát igen, Jézus proféta volt, stb. De nem hitte, hogy ő a Mesiás. Mit mondjuk az előbb? Mi a hitünknek az alapja? A názáreti Jézus, Istennek a fia, a felkent, a Mesiás, akit Isten elküldött ebbe a világba, hogy meghaljon a bűneinkért, feltámadt, felment az Atya Isten jobbjában, és ott imádkozik, ott jár közben értünk, ő a közben járom, Isten és ember között. Ez a hitemnek a fundamentuma. Azt mondja ez a rabbi, hogy hát igen, az ő érti, azt mondja, egy kicsit mi tévedünk itt ott, azt mondja, nem akar megsérteni. Hát mondom neki, figyelj, már ide. Én egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék magának mondani. Ön abba hisz, még mindig az áldozatok. Ők még mindig várják a Mesiást. Még mindig az ószövetségi áldozat nekik a valami. Hát mondom, figyelje már ide, tegye már egymás mellé az új szövetséget az ószövetséggel. Maga mit tud mondani? Hozzák a Gerni. Jaj, itt is arra gyerek a lambok. Áldja meg az úr egyet. Hoznak egy drága kis bárány. Hó, de szép kis bárány. Hó, de drága. Semmi hibája. Egy évesnek. Én is ráadásul csak is. Hó. Hozzák az ökről. Ránéz a rabja, azt mondja, mekkora ökről. Drágáim, tudjátok, mit teszünk emellé? Jön a názáreti Jézus. A Jordán homokján. Meglátja a keresztelő János, akire Jézus azt mondta, hogy asszonytól nagyobb nem született erre a világra, mint keresztelő János. És mikor ránéz Jézusra, azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Hogy lehet ezt mellé tenni az ökörnek? Meg a galambnak. Amikor annak volt az ideje, azok rámutattak erre az egyetlen, megismételhetetlen áldozatot. Látod, hogy miért kell a te hited a Szentíráson nyugodjon? Azért, mert mindent a Szentírással igazolunk. Nem mi akarjuk kitalálni, nem mi akarunk felépíteni egy újabb hitrendszer, hanem engedjük, hogy a mindenható Isten igéje át meg átjárja az értelmünket, át meg átjárja a szívünket, növelje a hitünket, vezessen bennünket előre az igazságban, és az igazság szabadokká tesz bennünket. Hisszük azt, hogy fejlődünk a hitben. Miért? Mert miközben fejlődik a hitem, megszabadulok ettől a bűntől is, attól a bűntől is, attól a bűntől is, megyek előre, megint megkörnyékezett valami, ebben már bele sem megyek. És így lassan szépen haladok az Isten országa felé, mint ahogy az ígéret földje felé haladt a nép a Kármánban. És sok mindennel meg kellett küzdjenek, és nagyon sokszor elővette őket a hitetlenség. Vagyis a kijelentés a hitem alapja. A Biblia, az Isten igéje a hitem alapja. Az a baj ezzel a fajta hittel. Ezt nem lehet megtanulni. Másod. Ezt nem lehet lemásolni. Úgy hiszek, mint anyám. Úgy hiszek, mint apám. Nem lehet lemásolni. Nem lehet. Nem lehet örökölni. Nem lehet továbbadni. De meg lehet mutatni. Hallgassát, hogy csak az igény. De mondhatja valaki, neked hited van, neked pedig cselekedeteid vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a cselekedeteidből, és én is meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed? Az ördögök is hiszik és rettegnek. Tehát az én hitemnek az alapja mindenképpen a kijelentés. Na ezért mondja az Úr Jézus Krisztus. Ha a te hitednek az alapja a fundamentuma, a kijelentés a Biblia, és te erre építesz fel mindent az életedben, ha neked van ahhoz elég hited, hogy erre építsd fel az életed, majd látni fogjuk részletesebben is, hogy mi mindenre gondolunk, ha te erre a fundamentumra építesz, akkor rá érvényes az az ige, amit Jézus mond. Figyeld meg! Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, van hite hozzá, hogy megcselekedje azokat. Hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki kősziklára építette az ő házát, ömlött az eső, stb. Fújtak a szelek, beleütöztek a házba, de nem tölt össze, mert sziklára építetett. Valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket és megcselekszi. Aztán mondja fordítva, és ha valaki az ellentétemezést, és ha valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket és nem cselekszi meg, ahhoz a bolond emberhez hasonlítom, aki fövényre építette a házát, mert jött az eső, stb. Stb. Stb. És senki nem vetett más fundamentumot azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Tehát ha te arra építesz, amit Jézus mondott, egy példában is. Azt mondja az Úr Jézus, hogy te amikor jól cselekszel, ne tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal. Itt az zenészek tudnák megmondani, hogy milyen nehéz, főleg egy dobos. Azt tudnám megmondani, hogy milyen nehéz, hogy... Hopp! Mind a kettő ugyanazt akarná csinálni. Mert a két kezed össze van kötve a fejedben. Az agyadon keresztül. És mind a kettő ugyanazt akarja. Valaki tudja, hogy üti a fejét, a simogatja a hasát. Aztán megfordítja, stb. De te is meg tud, bárki meg tudja csinálni. Csak gyakorolni kell. Hogy ne tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal. Hogy már ne menjen keresztül az agyadon, hanem te csinálod, az újabb pegyékben van már. Amikor jót cselekszel, azt mondja Jézus, ne gondolkozz rajta, hogy te most jót cselekszel. Neked ez már meg se járja az agyadat, mert benne van a természetedben. Hiszed-e ezt? Tudjátok, mit mond Jézus? Boldogok lesznek, ha cselekszitek. Addig, ameddig nem csinálod, nem fogod megtudni. Hányan vannak ezen a világon, csak figyelgetem sokszor a gyülekezetekbe, hogy megnyugtatok benneteket, hogy nem a fiatal társaság között kell keresni az ilyet, hanem az idősebbek között, hogy így néznek maguk körül, hogy vajon ki fog neki most szolgálni. Ettől mit várhatnak, attól mit várhatnak, attól nem, hogy őt szolgáljon. Az Úr Jézus meg azt mondja, hogy eredmény ehhez itt kell. Valaki nagy akar lenni köztetek, legyen a ti szolgálatok. Aki a legnagyobb akar lenni, az mindenkinek a szolgája legyen. Ezt én még nem tudom, hogy csinálnám. Akkor mi lesz az egóval? Na, hogy lehetne ezt? Hát ott kell a hit. És akkor megpróbálom. Szolgálsz ennek? Hát, ez nem is van rossz. Szolgálsz kettőnek, ez meg még jó. Szolgálsz, hát, szívből, szeretettel, Isten világban szeretettel. Aztán lassan megszereted azokat is, akik szolgálsz. Először csak az Úr iránt a szeretetet csinálod. És rájössz, hogy amit Jézus mondott, az 100%-ban igaz. Boldogok lesznek, nem amikor tudjátok, amikor cselekszitek ezeket. Mikor elkezded cselekedni, és már nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal, akkor rájössz, hogy Uram, már hogy létezik az, hogy másra szolgálok, és engem tesz boldoggá. Tudod mi? Ezt is a Bibliában tudom. Azért, mert egyedül csak Isten egy olyan lény, akinek nincs szüksége semmiféle szolgálatra, mert az ő léte, az ő élete, az ő létezése semmiféle máshoz nincs hozzákötve, nincs feltételhez kötve az Isten léte. Tőle lefele! Minden létezésnek feltétele. Gondoljatok egy csecsemőt. Nem annyira szüksége van arra, hogy szeresse az apja, szeresse az anyja. Hogy találjanak neki egy inkubátort, ha nincs se anyja, se apja. Mindenféleképpen szüksége van a szolgálatra. A növényeknek látom kint. Jelvicsidelnek, kapálnak, mindenfélét csinálnak azért, mert szüksége van a növénynek a gondoskodásra. Nekem szüksége van a vízre. Szüksége van a kukjelre. Szükségem volt annak idején, hogy legyen édesanyám, édesapám. Borzasztó az egész világon, minden élő lénynek, minden, ebben a hatalmas biodiverzitásban mindennek szüksége van arra, hogy valaki valami szolgáljon neki, mert minden élőnek a léte feltételhez kötött. Egyedül csak Istennek nincs szüksége, semmilyen feltételre. Ő mindöröktől fogva mindörökké él. Ezért bolond az a kérdés, hogy Isten honnan lett. Isten nem lett sehonnan. Isten örökké létezett. Örökké létezett. Túl a téren és túl az idő. Amikor ezeket a dolgokat kezdem megérteni, és látod, ha nem érted, akkor nem tudod elhinni. Ezért mondta az Úr Jézus egy adott pillanatban, amikor az Isten országáról nagyon sok példázatot elmondott, azt mondta, hogy ha valaki hallja az igét az Istennek országáról, de nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett valam. Hát nem így történt az Emmaus tanítványoknál? Pedig mi azt hittük, mivel nem értették meg, amit Jézus mondott nekik, Milyen érdekes, a zsidók akkor emlékeztek rá, hogy ez a csaló, azt mondták, hogy azt mondta, hogy harmadnapon fel fog támadni. A tanítványok meg olyanok voltak, mint a süketek lettek volna, pedig háromszor is jelentette nekik, hogy fel fog támadni. Azok az ellenség emlékezett rá, a saját tanítványai nem emlékeztek. Hát mi? Még nem tanultak eleget. Még kell tanuljanak. Ők is tanultak, aztán a végén. Úgy kitanultak, hogy Péter olyanokat ír, amit csak atomfizikus értett meg. Erre nem térünk ki, már konzulát vagyunk. Egy egyszerű halász olyanokat tudott mondani, meg olyanokat tudott írni a leveleiben, hogy most atomfizikusok boncolgatják, hogy vajon amit mondott, és jönnek rá, hogy tökéletesen igaz, csak azt nem tudták, hogy honnan tudták. Hát az úgy. Nem mindegy tehát, mit hiszel, milyen elvet követsz, mit olvasol, mit nézel, és mit hallgatsz. Nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Mert van, ami építi a hitedet, és van, ami rombolja a hitedet. Ugyanis a hívő élet folyamatos építkezés, hallgassátok meg az ide vonatkozó igét. Azt mondja Judás a leveleiben, a 20. versben. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusunknak irgalmát az örök életre. Azt mondja Judás apostol. Hisztek Jézus Krisztusban, jól teszitek. Nagyon jó alapokon nyugszik a hitetek. De épüljetek ebben a hitben, ebben a ti szentséges hitetekben épüljetek, mert várjátok az Úr Jézus Krisztus vissza, és a várakozás közben nehogy kialudjon a hitetek, nehogy visszafele fejlődjön a hitetek, hanem bővölködjetek, növekedjetek a hitben, hogy mind nagyobb bizalommal és mind nagyobb reménységgel várjátok Jézus Krisztusnak a csodálatos megjelenését. Tudjátok, hogy van, testvéreim, úgy van, hogy ezt az egy igét már elhitted? Nagyon helyes. Veselkedj neki, az higgyed a következő. Aztán már ezt is hiszed? Beépítetted az életedbe? Látszik a cselekedeteid? Mit mondott Jakab? Mutasd meg a cselekedeteidből. Te ezt már hiszed? Hatással. Mert akkor úgy kell cselekedni. Ugyanis a hitet... Nincs szép zár a fejemet. De ha lenne, akkor sem tudnátok, hogy az agyamat látnátok, nem a hitemet. De a cselekedetekből meglátod, hogy mibe hisz a másik. A cselekedetekből meg tudod mutatni, hogy mibe hisz a másik. Meg tudom mutatni, mibe hiszek én a cselekedetekből. Elhitted ezt? Jó tetted! Ezt el ne hagyd! Ragasz mellé még egyet! Ragasz mellé még egyet! Ragasz mellé még egyet! Növekedjetek! Az apostolok így szóltak az Úrhoz. Növeld a mi hitünket. Judás meg azt mondja, épüljetek a ti szentséges hitetekben, ugyanis az hívő élet folyamatos építkezés a hitben. A hívő élet folyamatos építkezés a hitben. És hogy hány fokos a hited, azt nem tudom, de növelhető, akárhol tartasz. Növelhető. Ha az alapok már megvannak, az, amit elmondtam, Jézus Krisztus a názáreti Jézus, az Isten fia. Ő a Mesiás, ő a megváltó. Az ő halála és feltámadása biztosítja nekünk a helyet, az örökséget az Isten országában. Ez a jó alap, ez a fundamentum, erről nem lehet eltérni. Na, ha ezt már tudod, na innen épülj, mert a te hívő életed akkor valódi és akkor működőképes, akkor élő a te élő hited, ha építkezik állandóan, bővül, állandóan növekedik. Sajnos, amit az előbb mondtam nektek, hogy a gyülekezetekben láttok idősebbeket, akiket ismertetek esetleg ezelőtt 10 évvel, akkor is ott tartottak, ahol most. Tudjátok, miért van? Mert valószínű, hogy az életük, a hívő életük ráépül 5-6 igényre, és ettől nem tudtak elmenni. Egy nagyon egyszerű példát mondok nektek. Ismertem valakit, meg ismerem is most is. Ezelőtt 25 évvel 3 doboz cigarettát szívott el naponta. És abba hagyta a cigarettát, abba hagyta az ivást, és azt hitte, hogy ezzel be van fejezve az ő hívő élete. Ez nagyon jó volt akkor. Meg azóta is tart. Nem tért vissza se az italom, se a cigarettára. Ezen nincs baj, ez nagyon jó. De mivel nem ragaszkodt mellé más, nem növekedett a hitben, leragadt ennél a kevésnél, hogy semmi se uralkodjon ti rajtatok, szenvedélybeteg, nem lehetek hívő. Megmondom én. Azt kérdezte tőlem egyszer valaki, hogy egy diákon azt kérdezte, hogy miért mutassam meg neki a Bibliából, hogy az bűn, ha valaki cigarettát. Először tréfára vettem azt, azt mondtam neki, hogy mondom, tudod, fiam, mondom, ha a Jóisten úgy akarta volna, hogy az ember pakolzon, akkor csak hogy ott van egy kis kémény lyukat a feje tetejének, kijöjjön a füst. Amivel nincs ott semmi, ezért neked, neked ott kell kifújni a füstöt, ahol beszívod, ez meg nem... Na de aztán oda írtam a táblához, és mutattam neki valamit. Felrajzoltam egy szérnaembert, és tettem a kezébe egy ilyen kis cigarettát. Tudod, mikor az első cigarettát beteszed a szádba, akkor körülbelül így néztek ki. Te vagy egy ilyen hatalmas nagy ember, a cigaretta meg ilyen kicsi. Aztán ahogy kezd el rászokni, úgy a cigaretta elkezd növekedni. És a végén a cigaretta már nagyobb lesz, mint te. Ugyanis te már nem tudsz parancsolni a cigarettának, azt parancsol neked. Igen, nem csak úgy, van egy dolog. Ha ismeritek az igét, az igazságot, az megszabadít benneteket. A mindenható Isten ezt az egész teremtettséget úgy teremtette meg, hogy az ember tette a teremtettség fejévé. Azt mondja a 8. Zsoltár, hogy mindent a lábai alá vetettél. Minden. Tehát én itt állok a teremtettség tetején, mivel Isten adta nekem ezt a pozíciót, és én felettem csak Isten lehet, nem a cigaretta, meg az ital, meg a szex, meg a pornográfia, meg mit tudom én micsoda. Semmi nem lehet felettem. Én felettem csak az Isten lehet. Ha ez nem így van, akkor baj van. Akkor az ördög kitöri a nyakat. Csak időkérdés, hogy mikor. Csak időkérdés, hogy mikor. Hogy két harga betűt fogsz leírni, vagy hármat. De kitöri a nyakad. Ha te nem veszed tudomásul, hogy te feletted csak Isten állhat, mert ő azért teremtett, hogy te legyél az ő helytartója az egész teremtettségben. El tudjátok képzelni, mit jelent az a gyönyörűséges ige? Hát ott, hogy nevekedik az embernek, hogy hitel ismeri az igéket. Mit jelent az a gyönyörűséges ige, hogy az egész teremtettség nem az a nyomorult világ, 6000 kilométer a sugarra, hát miért? 8 óra alatt én félisztes vélem. 8 óra alatt átrepüljük az Atlanti-óceánt, elmegyünk Párizsból, így lemegyünk Párizsból, Atlantába, megyünk 10000 kilométer. 6000 kilométer, hát mi az? És ennek az egész sárga jónak 6000 kilométer a sugarra. Azt mondja az ige. Az egész teremtettség, az univerzum, amit Isten megteremtett, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. De addig innen nem enged ki az Isten, ameddig benned van a gonosz. Ezért tanított Jézus úgy imádkozni, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Hiába, hogy a legjobb gyermek a családban. Hiába, hogy a legjobb fiatal a gyülekezetben. Hiába vagy a legimádkozóbb, a legerősebb hitű, akkor is van benned egy kis gonoszság, ami miatt a mindenható Isten nem engedhet ki az univerzumba, mert azt is megfertőzött. Az is olyan lenne pont, mint ez a világ, aki engedne. Csak azután vért ki, miután tökéletesen megtisztított. Ez egy nagy dolog, óriási dolog, mikor Isten megbocsátja a bűnöket. Egy férfi volt nálam a héten. Sok évvel ezelőtt, több mint 10, bajba került a családi élete, feleségével bajba voltak. Elbeszélgettünk, akkor többször is, az egész családdal, és hála a kegyelem Istenének helyreálltak. Helyre jött a házasságuk úgy, hogy még most is együtt vannak. Most viszont azért jött el, hogy azt mondja, légyes testvér, az a baj, hogy most én nem tudom, hogy hogy sikerül, de az ördög mind visszahozza nekem azokat a dolgokat is. Olyan hangulatba tesz bele, hogy valósággal azon megveszek. Egyszerűen, mintha most történne meg minden megint. El tudjátok képzelni, mit jelent az, mikor Isten megbocsátja a bűnöket és a feledés tengerébe veti? Elfelejti a bűnöket. Úgy néz rád, mintha te lennél a ma született bárány, mintha semmi az égvilágon nem történt volna veled, benned, meg általad. Ilyet csak ő tud csinálni, ilyet az ember nem tud. De megvigasztalak benneteket, hadd növekedjen a hitetek. Egy fiatal lány jött hozzám egy óra után, aztán mikor kiment az osztály, még meg ketten-hárman bennmaradtak, és észrevettem, hogy tuszkolja a többieket is kifele. Bennmaradt egyedül, és akkor odajött, és mondom, mi a baj? Sokan vannak így, nekem csak ilyen problémával mással is. Ó, rászkodott szegény Micsi. Vigyes bácsi, elhagyott a fiú. Ezt el tudjátok képzelni. El szoktam mondani, hogy okuljatok már előre. Nem azért, hogy mikor elhagy a fiú, akkor tudjátok, mi van. Mert nem mindegyik fiú ilyen. Van, aki szókos elhagy. És nem tudod, hogy akkor jártál a legjobban. Ugyanis ez humoros dolog, de hadd mondjam el. Egyszer azt mondja nekem egy idős kollégám. Olyasmi, mint én. Átmutat az utca másik oldalán. Látod azt az asszonyt, azt mondja, azzal a Lidl szatyorra? Na, látom, mi van vele. Az ember. Én velem még úgy nem tudok ki senki, mint ez a nő. Hát mondom, hogy? Szóval megkértem a kezét, azt igen mondom. Olyat már hallottam, hogy megkérdeztem egy hívő fiataltól, mondom, barátom, nem nősültél még? Meg azt mondja, figyelj, bácsi, nem merek feleségért imádkozni, félek, meghallgat az úr. Na de, ez a kislányka nagyon el volt keseredve szegény. Most mit mondjak neki? Fel a fejjel, jön a másik. Mellesleg így van. A világiak közt így van. Lehet hamarabb jön egy új fiú, mint egy új villamos. De nem ez a lényeg. Mondom neki, figyelj rám. Neked egy nagyon komoly csalódás volt, hogy látom rajtad. A tő is átszúrta a színedet. Na látod, ezért kell szeretni az Úr, ezért kell szeretni az Urat, a Jóisten. Mert ő megígérte. Hiszed? Hiszed? Ha hiszed, akkor én nem tudom, hány lépcsőt tettél felfele, de sokat. Mondom neki, hány könnyet ejtettél ezért a fiúért? Mondom, hát, hogy te nem tudod, de az Úr tudja. És megígérte, hogy amikor bemész az ő országába, minden könnyet letöröl a szemedről. Ezeket is. Ezeket is. Amit a részeg apádért hullottál, amit a fiúdért, aki elhagyott, azért hullottál, a egyes dolgozatodért, meg stb. Ki tudja mennyi nyomorúságért már a fiatal életedben. Ragaszkodj Istenhez, szeresd Isten! Igyekezz bemenni az Isten országába, mert minden könnyet letöröl a szemedről, és még valami. Mindenért kárpótól, ami nélkül, aminek a hiával meg kellett legyél ezen a világon, vagy ami kár okozott az életedben ezen a világon. Mindenért kárpótól. Mindenért. Mikor ott leszünk, majd megmondjátok, hogy mikor odajöztek mellé, elmentek mellé, lökítek meg így a könyöket. Igazából fiú bácsi. Csak akkor nem bácsi leszek nektek, hanem testvér. Most is az vagyok másik. Egy idősebb testvéretek vagyok. aki sok mindenen keresztül mentem, az Úr nagyon sokszor megengedte, teljesen, totál. Nekem az életem az igazán zárt, hogy a fogadó, és utána mentett meg az Úr. És most a 100 kezem volna, minden az összekerét tolnám. Ez 100%-os. És nagyon-nagyon szeretem az én Uramat is, az ő fiát, az Úr Krisztus. Ezért szeretek róla bizonyságot tenni, főleg olyanoknak, akik még eléggé hajlékonyak ahhoz, hogy hajoljanak a növekedő hit felé, az igény alapuló növekedő hit felé, mert a hívő életünk állandó építkezés, ne felejtsétek el, mit olvastam a Judás levelébe. És látjátok, hogy ez, amit, ahogy építkezik ez az egész igehirdetés, ahogy építkeznek a gondolataink, ez mind az igény alapszik, mind az igény, kivétel nélkül. Tehát, tudjuk mi a fundamentum a hitünknek. Nem tudom hány fokos a hit, de a fundamentum fontos. A fundamentum nagyon fontos. Megvan a fundamentum, Jézus Krisztus a Mesiás, erre épül az Isten fia, erre épül fel a hitünk. Ez a fundamentum. Na, akkor most figyeljétek, mit mond az ige. Ha valaki aranyat, ezüstöt, drága köveket, fák, szénát, pozdolját épít erre a fundamentumra, azt mondja, kinek a munkája nyilván lesz. Mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg. És hogy kinek a munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Tehát, megvan az alap, Jézus Krisztus a megváltó, na mit építesz erre az alapra? Ugyanis azt mondja az apostol, hogy lehet rá építeni aranyat, ezüstöt, drága követ, de lehet építeni fát, szénát, pozdorját. És amikor az ítélet tüze megérkezik, és te ott leszel az ítélet tüzében, mert ott leszel, attól függetlenül, hogy hiszed vagy nem hiszed, keresztül mész ezen a tüzön, akkor a fundamentumon rajta vagy, azzal nincs baj, de amit építettél, na most vajon mi lesz? Ha engedted a hitedet, hogy növekedjen, és cselekedted a dolgokat, nem csak tudtad, azt mondja az Úr Jézus, hogy valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi, hasonlítom az okos emberhez. Jön a ház, jön a fundamentum, mész az Isten országába, ott van az ítélet tüze, és jön a tűz, és megmaradt az arany, megmaradt az ezüst, megmaradt a drága kő. A másiknak mellettet meg megégett a fája, a széna, a pozdorjája, nem maradt semmi. Azt mondja egy helyen az apostol, úgy menekül meg, mint a tüzön keresztül. Láttátok azt a nagyon szép filmás körülben? Szerelem próba. Aki látta esetleg egy tűzoltóról szól, aki majd helyre jött a feleségével, Jézus Krisztus, stb. Az ige hozta helyre. Nem láttátok. Na, aki látta, az jó tette. Abban voltak olyan tűzesetek, amikor semmi az égvilágon nem menekült meg a házból, csak a puszta élet. És az is nagyon jó. Ugyanis ha te jó alapra építetted a hitedet, jó alapokon nyugszik a hited, akkor még ha mozdorját, meg szalmát, meg fát, meg szénát, meg mindenféle gazt építettél rá, a nyomorúság az megény, de mivel jó volt az alapod, ezért remész az Isten országába, de szegényen, nincstelenül. Csak a puszta léte fog bemenni az Isten országába. Pedig lehetnél gazdag? Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy gyűjtsetek kincseket a mennyben. Gyűjtsetek kincseket a mennyben. De azt csak akkor tudod gyűjteni, ha te a hitedet nem a nagyanyától tanulod, meg nem a szüleidtől, meg nem ellesni akarod valakitől, hanem a te hited a Szentíráson nyugszik. Neked különleges kapcsolatod van az Istennel. Neked szintén különleges, de másfajta. Neked is más kapcsolatod van, nekem is más, de teljesen személyes kapcsolatom van Istennel. Én tőle más kér, mint te tőled, ő tőle más kér, mint attól. De tudni fog. De tudni fog. Az alap az ugyanaz. Az Isten igény. Tehát, Lehet hasonló, amikor az ítélet elzúg felettem. Amikor az ítéleten átmegyek. Amikor túl vagyok az ítéleten, akkor bemehetek az Isten országába emelt szinten, és bemehetek az Isten országába alapszinten. Ha emelt szinten megyek, mert tudjátok Magyarországon van emelt szintű érettségi, meg alapszintű. Az is lehet, hogy csak egy tárgyból mész emelt szintre. Ha emelt szinten mész be, azt mondja, ha valakinek a munkája, amit ráépített, megmarad, az a jutalmát teszi. Ez az emelt szint, mi az alapszint. Ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tüzön keresztül. Hogyan építed be a hited, és akkor lássunk néhány konkrét dolgot. Hogyan építed be a hited a kapcsolataidba? Azt mondja az ige, figyeld meg, hogy a jó erkölcsöket is megrontják a gonosz társaságok. Elhiszed te ezt? Ha elhiszed, akkor megszabadulsz az istentelen barátaidtól. Nem olyan szinten, hogy nem hirdeted nekik az evangéliumot. Lehet pont azzal fogod hirdetni, hogy távol maradsz az olyan szórakozásoktól, ami őket szórakoztatja, téged pedig nem kéne szórakoztasson. Hogyan építed bele a hited a kapcsolataidba? Elérted a 22 évet, azt úgy gondolod, hogy most már azért neked is kéne barát, mert milyen dolog az, hogy neked nincs, vagy barátnő. Azt, ha nem találsz a hívők közt, akkor most már széjjel nézel a másikok közt is, mert van kis rendes. Csak egy kicsi kéne neki, egy pici. Mindig kapufát lő. Egy pici kéne, aztán már jó hívő lehetné. Ha rendesen megkozmetikáznánk ezt a valakit, ezt a világit, egy kicsit megfésülgetnénk, megmosdatnánk, stb. Jöhetne, azt ülhetne be a padba, mert már egészen rendben lenne. Te nem jártál még úgy, hogy olvasod a Bibliát? Az nem is olvas ráadásul. Te nem jártál még úgy, hogy olvasod a Bibliát, aztán mikor nézed a Bibliát, azt jaj, drága jó atyám, de kár, hogy benne van, ha ez nem lenne benne, én már egészítettem. De mivel ez is benne van, még én sem vagyok rendben. Hát akkor mit vársz egy olyantól, aki nem is érdekel az ige? Azt mondta a húgom. Én is kikerültem a világba, a húgom is. És érezment egy világihoz. Azt mondta a húgom, hogy ő úgy érzi azt, hogy ő elkérte ezt az úttól, hogy az ő hite, az ő imádsága, az ő bőtölése meg fog, a férje meg fog térni. Mikor az ekkora vekkerórát belevágta az arcába, hogy plasztikai sebészhez került, akkor rájött. Ez a nyomorul csak addig hagyta ott az üveg száját, ameddig újdonság volt neki a húgom szája. Utána visszatért az üveg szájához. Ez majdnem mindig így van. Ne foglalkozzatok istentelen emberekkel, leányokkal és fiúkkal, ne foglalkozzatok velük, csak az evangelizálás szintjén. Mert az ördög csúppá fog tenni benneteket, mint ahogy engem is csúppá. Higgyétek el, menjen a hitetek fel. Higgyétek el, hogy ez így van. Higgyétek el, hogy úgy van. Az ördög csúfot fog űzni belőletek, ha nem hiszitek el. Ha nem hiszitek el. A világ fiai csak evangelizálni kell. Nem kell velük barátkozni, nem kell velük közösségben lenni, igazi közösségben lenni. Hogyan építed be a hited a kapcsolataidba? A szüleiddel például. Az van írva a Bibliában, hogy tiszteld a te szüleidet, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át te néked. Tiszteld apádat és anyádat. Azt mondta nekem egyszer egy hozzátok hasonló fiatal, ugyancsak az iskolában, ügyes bácsi, hogy tudjam tisztelni az apámat, mikor minden este részegen jön haza, és úgy kell odaálljak, hogy anyámat ne bántsam. Nem mondom, gyere, olvassuk el együtt az igét. Nyitotta a Bibliát, ide csak tiszteld apádat, és utána nem jön semmi. És anyád. Nincs oda írva, hogy tiszteld apádat, ha tiszteletre méltó. Nincs oda írva, hogy tiszteld apádat, kivéve, ha nem méltó a tiszteletre. Hanem tiszteld apádat és anyádat. Azért, mert az Úr mondja neked, nem azért, mert megérdemlik. Mert ott van az életnek az a lánca, ott van Isten az első, és ő lesz az utolsó. Ő az alfa, és ő lesz az omega. Ő a kezdet, és ő lesz a vég. És az élő világnak erre a csodálatos láncolatára a mindenható Isten téged két emberen keresztül, az édesapádon és az édesanyádon keresztül akasztott rá erre az élő láncra. Na ezért tisztel. Mert ha nem az lett volna, jó figyelj, ha nem az lett volna az édesapád, aki, és ha nem az lett volna az édesanyád, aki, akkor nem te lennél itt ezen a helyen. Akkor itt más lenne. Te úgy, ahogy vagy, az álmaiddal, a termeteddel, az üdvösségeddel, csak akkor ülhetsz itt ebbe a terembe, ha az az édesapád és az az édesanyád, akit Isten neked ad. Majd egy számolnak azért, hogy érdekel magad. De neked tisztelnek kérünk. Az egy más kérdés, hogy őben nem engedem, hogy agyonverni az anyámat. Világosodok. De imádkozom érte, Isten elé hozom, és úgy tisztelem, hogy Isten őt adta nekem az apám. Nem biztos, hogy egyetértek azzal, amit tesz. De magamban akkor is azt mondom, atyám, ha te így láttad, hogy jónak legyen, légy áldott, de könyörű vagy. Vagy rajtam is, hogy tudja végig csinálni. Hogyan viselkedsz a társaiddal, hogyan építed be a hitedet a társaiddal való viszonyodba, mondjuk az osztálytársakkal, stb. Ez egy ilyen porfügyű. Hogyan tiszteled az idősebbeket? Nem akarok kitérni mindenre, mert nem tudjuk befejezni még 10 órára se. Hogyan viselkedsz a másik nemmel kapcsolatban? Kedves fiatal testvéreim, az ördögnek egy összehangolt támadása zajlik az egész világon, minden ember ellen. Állítom, hogy ez az utolsó időnek az egyik jele. Az ördög, ugye Istentől mi, annak idején, amikor megteremtett bennünket, kaptunk 4 dolgot, többet is, de 4 nagyon fontos. Kaptuk tőle az identitást, kaptuk tőle a gondolkodást, kaptuk tőle a szabad akaratot és hatalmat. És amikor védkeztünk ellene, akkor a hatalmat vonta vissza. Az identitásunk most is megvan. Erre fel a sátán megtámadta az identitásunkat. Megtámadta a nemi identitás, hogy ne tudjad, hogy fiú vagy, vagy lány. Megtámadta a családi identitást, hogy hívják apukádat Géza. Hát anyukádat Lajos. Megtámadta a vallásodnak, a hitbeli identitásodat, hogy neked már fogalmad sincs, hogy ki az Isten. Neked már fogalmad sincs, hogy ki az Isten. És megtámadta a nemzeti identitásodat. Mondjuk az olyan a kisebbik van. Egy olyan valakivel, aki nincs tisztában azzal, hogy fiú vagy lány, nincs tisztában azzal, hogy nem volt előtte egy példa, hogy hogyan kell férfinak lenni, hogy hogyan kell nőnek lenni, hogyan kell édesapának lenni, vagy hogyan kell édesanyának lenni. Ha egy fiatal úgy nő fel, hogy nincsen meg ez az identitása, identitás zavarba kerül, és aki nem tudja, hogy mik az érdekei, a saját érdekei, az hogy tudja képviselni az érdekei egyre bolondabb társadalomban? Sehogy. Sehogy. Ezért óriási nyeremény, aki Isten fél. Mert a Biblia helyre teszi a nemi identitásodat. Azt mondja, hogy Isten megteremtette az embert az ő képére, férfiúvá és asszonnyá teremtette meg őt. Hát micsoda badalság, micsoda őrültség, ezelőtt Még 10 év se kellett. Ezelőtt 10 évvel még a normális gyermek pszichológiai szakkönyvekben az volt, hogy a kicsi gyermeknek, a kislánynak, a kisfiúnak az első években 1, 2, 3, 4, 5 szüksége van arra, hogy megerősítsd a nemiségében. Jön az orvos, és azt mondja, hogy jaj, azt mondja, hogy gyönyörű ki a születet. Ezt ma már egy orvos nem mutatja. Mert gyűlöletbeszédnek fogják minősíteni. Majd eldönti, hogy gyerek, hogy fiú vagy lány. Nehogy már az orvos mondja meg, hogy fia született. Azt gondoljátok, hogy nem komoly? Nagyon komoly. De a pszichológiai szakkönyvek azt mondták, hogy 1-2-3-4-5 évben nagyon fontos, megszületett a kislány, ahogy kezd nőni, kezd nyílni a látóköre, az anya felfogja, hogy mi zajlik körülötte, akkor már rögtön kell neki mondogatni, hogy jaj, de aranyos kislány vagy. Jaj, de jól áll rajtad ez a valami. Nézd meg, milyen gyönyörű kislány. Nézd meg, ez a másik, ez is kislány, ez neked a barátnő. Fiúknál ugyanígy, erősíted a nemiségben, hogy erős nemiséggel nőjön fel. Miért? Mert nem a balliberális háborgott elmélyületnek van igaza, hanem az Istennek van igaza. Azok a férfiak, akik itt ülnek ezekben a padokban, és minden férfi a világon, akkor tudja igazán megélni a férfiasságát, ha a nő fele fordul, mert Isten így akarta. És a nő akkor tudja igazán megélni a nőiességét, ha a férfi fele fordul, mert így akarta az alkotó. A saját képére teremtett bennünket férfiúvá és asszonyjá. Ne hagyjátok megetetni magatokat ezzel a személytel, ami kitermel magából ez a posztmodern társadalom. Ha látod, mi mindenre jó a hite. És ez mind a Biblián alapszik. Ez mind az igény alapszik. Na de hát az alapkő, meg a fundamentum, erről mennyi mindent építettünk. Pedig csak két országja beszélünk. Lehetjön. Hogyan épül rá a hitet az anyagi látásunkra? Ennyi vagyunk kell egy embernek, hogy rendben legyen. Dolgányan érzik úgy, hogy nem ő senki. Azért, mert nem bejelvével jár a bukorolni. Tudjátok, én már láttam két napos Mercedes-t úgy felcsavarodni a fára. Úgy átöleltünk, mint a szerette volna. Ha várat fele mentek, miután elhagyjátok Bihart, ott van egy autóbontó jobbkézen. Jobbkézzel. Előtte ott van egy síremlék. Az a gyerek, aki ott meghalt, az övé volt a Mercedes. Méghozzá az a típusú Mercedes volt, utána néztem akkor, amíg arról volt híres, hogy több merevítő és biztonságtechnikai ellátás van benne, mint a Volvo-ba. Én ott mentem el 3 perccel azután, amikor megtörtént a baleset, a merevítők így álltak kifele belőle. Tudjátok, amikor valaki azt gondolja, hogy a vagyon valami, kire épül neked a szentséges hitet? Jézus Krisztusra, igaz? Ez a fundamentum. Jézus Krisztus azt mondta, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, és az ember fiának nincs hova lehagyja a fejét. Tudod, Jézus miért nem akart magának lakást ezen a világon? Mert már azon törte a fejét, hogy amikor elmegy az ő atyának országába, milyen házat építsen neked. Azt mondta, hogy az én atyámnak házában nagyon sok hajlék van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Na tudod, ha te ezt hiszed? Mit tudom, hogy hova emelkedett fel, milyen, hány fokra emelkedett fel a hited, de ha te ezt hiszed, hogy Isten az ő országában neked épített örökkévaló hajlékot, ha te ezt hiszed, érted? Tudod, mennyi nyomorúságtól megszabadulsz ebben az életben? Nem fogsz szívinfarktus kapni azért, mert oly, muszáj, mert ha nekem nem lesz egy jó házam, ki jön hozzá a feleség. Ha nem, mit tudom, hogy milyen gyönyörűséges autóval szolgálok itt a járhat után, akkor meg se fordulnak után. Vagy ha nem olyan mobiltelefont húzott ki, esetleg nem bűnőt. A hitet, a magasabb fokra hátra engedett, hogy Isten nevelje, növelje, hogy téged nevelje az ige által, akkor, és amikor elhiszed, hogy ez a pillanatnyi, életezem a világban, csak egy pillanatnyi. 6 évtized zúgott el felettem, és ha most arra gondolok, hogy milyen volt a liceumi padokban ülni, abban a pillanatban. Mint egy álmodás úgy értünk, majd meglátjátok. Én remélem, hogy nem lesz annyi évtizedetek, mert az vissza nem tudhatom, mert nem is akarom kitűzni, de nagyon össze vannak kavarogva a dolgok, úgyhogy lehet. Hát ami hamar elmúlik, majd meg fogod látni, hogy amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy láttam a sátánt villámlásként alá hullni a mennyből, akkor az azt jelenti, hogy amikor mi ott leszünk a mennyországban, mindannyian, akkor onnan nézve ez az egész lázadás Isten ellen, és ez az egész zsákutca, amiben bele szétült az emberiség, ez csak egy villanás lesz. Karrier. Egy édesanyával beszélgettem, aki 2 doktorátussal rendelkezett, és 3 gyerekkel. És azt mondta nekem, ügyes, ha újra kezdeném az életem, nem lenne egy doktorátusom, lehet lenne 6 gyerekem. Egyszerűen nem tudom, milyen édesanyának lenni. Az én 3 gyerekemet a nagyszülők nevelték. Én csak ritkán láttam őket. Én tulajdonképpen azt a tisztet, amit Istentől kaptam, be se töltöttem. Világra hoztam a gyermekeimet, és nem volt időm még lajkálgatni se őket, mert akkor már készültem nyugodtan az egyik doktorátus elvégezni. Másképpen néznek ki a dolgok, ha valaki hitben feljebb jutott, ha nem a 10 foknál áldogál, hanem mit tudom, hogy már a 60-adat. 60. fokot nyomogatja. Kóstolgatja. Egyáltalán milyen karrierről van szó? Kedves férfitestvérém, akik itt vagytok a teremben. El tudjátok képzelni, mekkora csoda az, hogy egyetlen sejt, amit nem lehet látni csak elektronmikroszkóppal, beágyazódik egy ilyen testvérnőnek a méhefalába, és 9 hónap múlva egy tökéletes ember jön ki erre a világra. Ez egy akkora csoda. És Isten, a láthatatlan, aki téren és időn túl megteremtette ezt a gyönyörűséget az ő kedvencének, az ő főművének, az embernek, belealázza magát egy asszonynak a szíve alá, és úgy jön be ebbe a világba, mint egy kapunk keresztül, na, erre képesek a nők! Micsoda karrier ez? Akkor miért akarsz te bankigazgató lenni? Legyél akkor. Hogyan épül be a hited a szórakozásod? Szabad idő. Hobbi. Azt mondta nekem egy fiatal, miért bár, olyan sokat beszélünk a megtérésről. Én megmondom őszintén, elgondolkodtam, hogy nincs is miből megtérni. Én már előveszem a fenyképezőgépet, a fenyképezők már jönnék a már. Hogyhogy nincs? Azt mondja, én nem hazudok, nem lopok, nem gyilkolok, stb. Mondom neki, orról cseréte? Hát ez így nem lehet. Nem mondom, hogy úgyse fel a kezét, hogy visszakod orról nézni. Ne felejtsétek el, miről van szó, Márkus a hitet. Elhiszitek, hogy a Biblia azt mondja, hogy ami nem ami gonosz, ami gonosznak látszik, még attól is őkészkedjétek. Halál, sírok, hullák, csontvázak, koponyák, gonoszság, erőszak, vér, félelem, rémület, gátlástalanság, kábítóhatású zene, sejtelmesség, kísértetek, vámpírok, varázslat, szörnyek, deformált életformák, stb. Mondjátok meg már nekem, miket lehet ezek közül összekötni Istennel? Hát a sátánban. Azt te ezt eszed? Ezt nézed? Ez a lelki életed? Hát mondom, pornográf oldalokat látom a cég. Hát valahogy rá te életek. Téved meg emberi dolog, ugye? Te mondom, mondd meg őszintén. Ez az egész pornográf irodalom. Írod, nyomtatod, vetíted, stb. Ez nem a nőket alázza a porba? Úgyhogy de igen. Ha mondom, akkor nincs meg mit ír a Biblia. Azt mondja, hogy a gyengébbik nemnek adjátok meg a kellő tiszteletet. A kellő tisztelet. Mert ha ezt nem teszitek, kedves férfi testvéreim, akkor a ti imádságotok hiába való. Akkor az imádságotok hiába való. És te lehet, hogy csodálkozol rajta, Úr, én már kérem tudod, hogy kitárom, amiben mit nyomtad meg. Ha te nem adod meg a kellő tiszteletet azoknak, akikkel Isten összezárt, és óriási gondolt előletek a házasságban, ha ti nem adjátok meg a tiszteletet, akkor várhatjátok, hogy Isten megoldassa az imádságotokat. Hogyan építed be a hitet a szolgálkozásodban, a szabadidődben? Mivel foglalkozol? A másik dolog meg ugye, vajon a hited elég neked ahhoz, hogy a képernyő ne ejtsen rakul, legyen a telefonképernyője, legyen a laptop, legyen az asztali PC, a tablet, bármi lehet. Ha ez a képernyő úgy jár, mint a cigaretta a gyerek kezébe, hogy annyira megnő, hogy neked elvonási tüneteid vannak, ha a telefont elveszik tőled egy félnapra, akkor már valami baj van. Na, eldönti mindenki magát, hogy a hite vajon merre fele fogja tájolni. Mert ugye vannak gonosz szórakozások, ahogy az előbb mondtuk, szabadidő, hobbi, játékok, fiúk, rajnak azok nagyon elegésző számba foglalkoznak ilyen játékokat a fiúkat, nagyon szeretik őket. Az élettel, meg stb. És akkor az derül ki ezekből a nyomogott játékokból, hogy az élet tulajdonképpen értéktelen, az élet tartalma csak esetleges, az élettel nincs baj, mert van másik, aki is nyíltak, van még vagy három életet, aztán megint neki ugorhatsz a többinek meg sem. A sátán pedig egy nyomorult rendező, ezért mondja a Biblia, hogy legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségétek az őt, mint ordító oroszlán, szertériák kereső, hogy kit nyeljen el. Ezen a világon ti hogy gondoljátok, mi a több, a bankoly vagy a búza? Hát az Úr Jézus megmondta, nem kell törjük a fejünket rajta, hogy keskenyebb az út, amelyik a Isten országába visz, az üdvösségre visz, és kevesen vannak, akik azon járnak. És széles az az út, amely a kározatba visz, és sokan vannak, akik azt találják meg. Tehát úgy néz ki, hogy több a farkas, mint a bárány, úgy néz ki, hogy több a konkoly, mint a búza. Az ördög azt csinálja, hogy megpróbál benneteket elcsalogatni, valahogy, láttátok már, nézzétek meg a National Geographic-on, vagy valahol, ahol mutatják, hogy amikor a vadállatok üldöznek egy nyájat, akkor úgy rohannak és úgy próbálják meg, hogy valahogy a nyáj széléből leszakítsanak egyet vagy kettőt. Akik le tudnak szakítani a nyájtól, azzal könnyű dolguk van, az ördög is ismeri ezt a taktikát. Körbejár a Isten nyája körül is keresi, hogy kit nyeljen el. Tudjátok, hogy kiket támad meg legelőször? A kicsi hitűeket, azokat, akiknek a hitük kívánivalót vagy maga után, akiknek a hitük csorbát szenvedett, akik megálltak a hitben a fejlődésben, nem mentek előre, akik nem táplálkoznak lelki táplálékkal, akik pocsék világi táplálékkal táplálkoznak, alul táplálják magukat, az Isten országa szempontjából vagy alul táplál, a világ szempontjából túl táplál, és csodálkozom, hogy nem fejlődik a hitet, hogy nem halad előre. Ne felejtsétek el, hogy a minden, ami ezen a világon van, minden, ami nem az Isten igéje, és ami nem Istentől való, amire ő azt mondja, hogy nem jó, az biztos, hogy nem jó. Mert minden becsap, abszolút minden, és gépiesség lesz. Ez az egész 21. század, ez olyan, mintha valami rémtörténet ír, ahol nyomorult valakinek a fejébe, született volna meg ez a 21. század, nem csak mert az ördög összeesküdött az emberiség ellen, és az van megírva a Bibliában a Jelenések könyve 12. részben, hogy a kígyó, ez az ősi sátán kígyó, minden, aminek nevezi a Biblia, ez az egész földkerekséget elhinteti. Elhinteti az egész földkerekséget. A Quimby együttesnek van egy száma, ahol a szöveg sokszor nagyon érdekes. A világi írók fantasztikus látással, nagyon jó, nem is érveléssel, inkább nagyon-nagyon-nagyon jó bírálattal illetik ezt a világot. Azt mondja a Quimby együttesnek az egyik számában, hogy a teráriumban az unalomtól felfordult a kígyó. Ha összevetem a Jelenések könyvével, azt mondja, hogy a sátán, a régi kígyó ezt az egész világot elhiteti, akkor igaza van a Quimbynek, most már az unalomtól felfordul a kígyó, mert is mi csináljon. Már tönkretette az egész világot, a gondolkodást. Már csak az Isten gyermekei evickélnek, úsznak, killódnak, erőfeszítéssel mennek az Isten országa fele, de ez az egész világ a gonoszságban vesztek el, azt mondja az ige. Felőletek azonban a zsidókhoz így levél, azt mondja, felőletek azonban, kedveseim, jobb reménységgel vagyunk. Az Úr erősítse hiteteket, és haladjatok előre, építkezzetek, szentséges hitetekben, a fundamentum tudjátok, hogy kicsoda, ő ráépítsetek. Ha építeni akartok, akkor csak az Isten igéje segít benneteket az építkezésben. Ne menjetek idegen pásztorok után, nézzétek meg jó, mit hallgattok, mit néztek, mit olvastok. Jól válogassátok meg a barátaitokat, akikkel együtt mentek szórakozni, együtt mentek időt tölteni, mert nem létezik úgy élni a velünk egykorúak között, hogy ne ragadjon ránk, amit ők csinálnak, amit ők gondolnak, amit ők kiviteleznek, vagy ahova elvisznek, elcipelnek, elcsalnak, mit tudom én bennünket. A mindenható Isten megadta nekünk a növekedés lehetőségét, a mindenható Isten megadta nekünk a lelki táplálékot a növekedéshez. Már az egy nagyszerű dolog, hogy ti ezen az estein, amikor mehetetek volna másfele, ide akartatok jönni, mert szeretnétek lelkileg építkezni, szeretnétek növekedni lélekben, adja a kegyelemnek Istenem, hogy így is legyen, és miközben haladtok az Isten országa felé, segítsetek másokat is. Ugyanis, ha te megerősödsz a hitedben, ha neked olyan fokos lesz már a hited, hogy téged bizonyságtevő életre emlékeztek, miről volt szó? Mutasd meg nekem a te hitedet. önkéntelenül, ahogy a te hitednek a nívója elkezd emelkedni, úgy egyre inkább érzed, hogy bizonyságot kell tegyek a környezetemben, és nem biztos, hogy mindig szóval. Ugyanis ha benned növekszik a hit, az látni fogja a környezeted is. Nem lehet végre alá rejteni. Nem rejthetjük el a hegyen épített várost, ahogy az Úr Jézus tanított erre. Azokban a gondolatokban, amiket ébresztett bennetek az ige, gyertek is imádkozni, aki tisztít a lélek. Röviden, belősen, ahogy a jó, hogy a Szentlélek a számára.